stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. Though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come through. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red, and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Time is right, your perfume fills my head, the stars get red, and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Κυκλοφόρησε το 1967 τον Μάρτιο σε βινήλιο 7 ιντσών, έγινε νούμερο 1 από τον Φρανκ Σινάτρα και την κόρη του, την Νάνσι Σινάτρα, το Something Stupid. Συνεχίζουμε λοιπόν και σήμερα με ένα ογκώδες έργο που έχει ηχογραφήσει ο Φρανκ Σινάτρα εδώ στο Βήμα FM. Και πάμε από το Something Stupid, που ήταν μια επιτυχία της εποχής εκείνης, σε ένα πολύ φιλόδοξο άλμπουμ που έβγαλε ο Φρανκ Σινάτρα στα τέλη του, ήταν αρχές του 1980 κυκλοφόρησε το άλμπουμ. Ναι, αρχές του 80. Το άλμπουμ λοιπόν αυτό ερχόταν μετά από 6 χρόνια που δεν είχε χωραφίσει άλμπουμ ο Σινάτρα. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε πια στο 80, έχουν έρθει τα συγκροτήματα της δεκαετίας του 70. Ο Σινάτρα ψάχνεται, είχε τεράστια επιτυχία σε συναυλίες, αλλά στα άλμπουμ ήταν κάπως περιορισμένη η επιτυχία του, και βγάζει ένα άλμπουμ που πραγματικά σημείωσε τρομακτική αίσθηση, και είπαμε ότι ήταν ένα άλμπουμ πολύ φιλόδοξο. Trilogy ήταν ο τίτλος, Past, Present, Future. Θα ακούσουμε από... ήταν τριπλό άλμπουμ βινιλίου στην original έκδοση, όσοι το έχουν, και υπάρχουν και στην Ελλάδα που το έχουν γιατί είχε κυκλοφορήσει τότε. Ένα τριπλό άλμπουμ λοιπόν, όπου όπως καταλαβαίνετε ήταν το πρώτο άλμπουμ το παρελθόν, το δεύτερο άλμπουμ το παρόν και το τρίτο το μέλλον. Θα ακούσουμε λοιπόν και από τα τρία άλμπουμ του τριπλού άλμπουμ Trilogy από ένα απόσπασμα. Είχε στο πρώτο άλμπουμ ενορχιστρωτή και διευθυντή ορχήστρα έναν παλιό του φίλο και σπουδαίο μουσικό, τον Billy May. Για να ακούσουμε από το Trilogy, από το Past. Be trouble ahead, but while there's moonlight and music and love and romance, let's face the music and dance before the fiddlers have fled, before they ask us to pay the bill, and while we still have that chance, let's face the music and dance. Soon we'll be without the moon, humming a different tune, and then there may be teardrops to shed. So while there's moonlight and music and love and romance, let's face the music and dance. Ήταν ένα από τα τραγούδια του άλμπουμ Trilogy που ανήκει στον πρώτο δίσκο βινιλίου. Ήταν το Let's Face the Music and Dance. Στο άλμπουμ αυτό το Trilogy ήταν όλη η ζωή του Σινάτρα. Είναι ένα καταπληκτικό άλμπουμ, τα καλύτερα που κυκλοφόρησε, και δείχνει πόσο σπουδαίος είναι στην δεκαετία του 80 πια. Για φανταστείτε, είχε ξεκινήσει το 39. Εδώ λοιπόν στο πρώτο άλμπουμ λέει τραγούδια των μεγάλων συνθετών του αιώνα, δηλαδή όπως αυτό εδώ που ακούσαμε είναι του Irving Berlin από το 36, είχε πει το τραγούδιο Fred Astaire σε πρώτη εκτέλεση. Τραγούδια του Irving Berlin λοιπόν, του Johnny Mercer, του Cole Porter, και όλων αυτών των μεγάλων, του Gershwin και διάφορα άλλα. Πάμε τώρα στο δεύτερο άλμπουμ, που ήταν ένα άλμπουμ βινιλίου και αυτό από το Trilogy, με διευθυντή ορχήστρας τον Don Costa. Πολύ σπουδαίος και αυτός. Αυτός έχει κάνει επιτυχία στην Αμερική, πολύ ψηλά στο Hit Parade. Είναι η πιο πετυχημένη εκτέλεση που γνώρισε στην Αμερική. Η σύνδεση του Χατζηδάκη, τα παιδιά του Πειραιά, είναι με την ορχήστρα του Don Costa. Λοιπόν, ο Don Costa διευθύνει και το άλμπουμ αυτό είναι το present, το παρόν τότε. Έτσι έχει διασκευάσει τραγούδια νεότερα που ανήκουν στον χώρο του rock, George Harrison, Billy Joel και διάφορους άλλους τέτοιους, Neil Diamond. Εμείς ακούμε το καταπληκτικό τραγούδι του Jimmy Webb που είχε πει ο Richard Harris, MacArthur Park, από το δεύτερο άλμπουμ του Trilogy. Another song for me, and I will sing it. There will be another dream for me, someone will bring it. I will drink the wine while it's warm, and never let you catch me looking at the sun. But after all the loves of my life, after all the loves of my life, you'll still be the one will take my life into my hands, and I will use it. I will win the worship in their eyes, then I will lose it. I will have the things that I desire, and my passions flow like rivers leading to the sky. But after all the loves of my life, after all the loves of my life, you'll still be the one. And wondering Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τώρα κέρδισε διπλά στην iStore. Με κάθε αγορά υπολογιστή Mac, δώρο πολυμηχάνημα της Canon, και με κάθε αγορά iPad, δώρο εξωτερική μπαταρία. Βρες την προσφορά μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου στην Αθήνα, στα καταστήματα iStorm Κολονακίου, Golden Hall, River West, και στη Θεσσαλονίκη, στο Mediterranean Cosmos και στη Τζιμισκή. iStorm, ο ειδικός της Apple, κοντά σου. Γεια σας, πώς μπορώ να εξυπηρετήσω? Αυτό εδώ το μπλουζάκι θα ήθελα. Με πατατούλες ή ρύζι? Σκέτο, όχι, με λίγη ζάχαρη. Απλή ή σούπερ? Απλή. Μόνο τα νύχια των χεριών. Για δωράκι? Για Λονδίνο. Με τη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία προσφορών Yellow Day θα πηγαίνεις από προσφορά σε προσφορά. Κατέβασε τώρα το application ή μπες στο yellowday.gr και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές σε προϊόντα και υπηρεσίες όπου κι αν είσαι, με άμεση εξαργύρωση σε εκατοντάδες επιχειρήσεις. Ισχύει για τις κάρτες όλων των τραπεζών. Yellow Day. Η αγαπημένη σου μέρα κάθε μέρα. Από τον όμιλο της Τράπεζας Πειραιός. Της πρώτης τράπεζας στην Ελλάδα. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Πάντως σήμερα, κυρίες και κύριοι, είναι μια δύσκολη μέρα. Για τους αεξίδες, εμάς είναι μια πολύ δύσκολη μέρα. Ναι, διότι και για τον Γιάννη Βαρουφάκη και για τους αεξίδες θα δώσουν μάχη αμφότεροι στα μαρμαρένια λόνια στο Λάκκο των Λεόντων. Στο Λάκκο με τα αγκούρια. Στο Λάκκο των Λεόντων, ναι. Στο Αγκουρόλακκο. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Είμαστε λοιπόν στο άλμπουμ του 1980, το περίφημο Trilogy του Sinatra. Τριπλός δίσκος βινιλίου. Πάμε τώρα στον τρίτο δίσκο, στο τρίτο βινίλιο, που πραγματικά ήταν μια έκπληξη τα κομμάτια που ηχογράφησε εδώ. Θα ακούσουμε ένα ή και δύο, γιατί είναι ένας άλλος Sinatra, αυτός που θα ακούσετε τώρα. Εδώ είχε για διευθυντή ορχήστρα και ενορχιστρωτή ένα σπουδαίο της δεκαετίας του 50 και συνεργάτη του, τον Gordon Jenkins. Και είναι βέβαια το The Future, το μέλλον για τον Sinatra. Απολαύστε το κομμάτι What Time Does the Next Miracle Leave. My name is Francis Albert. Songs mostly after dark, mostly in saloons. I've had some very good years. In those firecracker years, and I don't want to miss a thing. future appears. I like to sit outside on a summer night with a drink in my hand and a little moonlit music on the stereo. And look at the stars. Then I get an urge to travel through that fabulous sky. If they can do it in the movies, why can't I? Seats are now available on the satellite special, leaving for Mercury, Venus, Pluto, Saturn, Jupiter. What time does the next miracle leave? I want to be on board. Save me a seat by the window where I can see all those marvelous things to be seen out there. Will the trees be green out there? What time does the next miracle leave? Let's get this show on the road. And when the satellite tours begin, count me in, count me in, count me in. With the rain, Saturn makes with the crops. A nicer trade was never made, and hopefully never stops. If Saturn's fields are dry, Jupiter won't stay fat. So Jupiter leaves his faucets on, and that is that. Pluto is a rotten place, an evil misbegotten place. It's Hades. It's Hades. Filled with graduates of the pen, a sordid flock of criminal men, and ladies. Ladies. Ladies, ladies, ladies. It's pure hell when your journey ends there. But you can bet your ass I'll meet a lot of friends there. We did your Για να δούμε αν θα συμβεί αυτό που περιγράφει ο Σινάτρα από το 1980 στο Trilogy, τα ταξίδια στους διάφορους πλανήτες. Ήταν τρία αποσπάσματα από τους τρεις διαφορετικούς δίσκους μέσα στο Trilogy του Σινάτρα του 1980. Η ώρα είναι 7:30. Βήμα FM 99,5. καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων από τον Βήμα 99,5, στο μικρόφωνο η Μαρία Σαουλίδου. Κλειστές είναι αυτή την ώρα οι σταδίου από Αμερικής και η Αμαλίας από ξενοφόντος λόγω συλλαλητηρίου, με αίτημα το κλείσιμο των κέντρων κράτησης μεταναστών. Σκληραίνει τη στάση του το Βερολίνο στο Euroworking Group για την εξάμηνη παράταση της δανειακής σύμβασης που ζητά η κυβέρνηση. Δούριο υποχαρακτήρισε την ελληνική πρόταση η γερμανική πλευρά. Κάποιος κακεντρεχής θα μπορούσε να χαρακτηρίσει τη στάση αυτή ως δούριο ύπο όσων δεν θέλουν αμοιβαία επωφελή συμφωνία για την Ευρώπη, ανέφεραν από την κυβέρνηση. Πιο διαλλακτική στάση τηρεί η Κομισιόν. Ως πρώτο θετικό βήμα που θα ανοίξει το δρόμο για ένα λογικό συμβιβασμό, χαρακτηρίζει την ελληνική πρόταση ο Γιούνκερ. Το ελληνικό αίτημα βρέθηκε στο επίκεντρο της 50-λεπτης τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν νωρίτερα Μέρκελ και Τσίπρας. Αισιόδοξος ότι θα υπάρξει συμφωνία με τους εταίρους στο αυριανό Eurogroup, εμφανίστηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης μετά τη συνάντηση που είχε με τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. «Αν αρνηθούν, ο καθένας σας αναλάβει τις ευθύνες του», δήλωσε ο Γιάννης Δραγασάκης. Καθησυχαστικό σχετικά με τις εκροές καταθέσεων εμφανίστηκε ο Γιάννης Τουρνάρας. «Είμαστε υπό απόλυτο έλεγχο», είπε. Παραιτήθηκε η Επιτροπή των Πειραματικών Σχολείων μετά από τις εμπριστικές δηλώσεις του Υπουργού Παιδείας. Ο Αριστίδης Μπαλτάς φέρεται να υποστήριξε ότι το εγχείρημα των εν λόγω σχολείων μοιάζει σχεδόν έως και χιτλερικό. Στα αθλητικά και τη φάση των 32 στο Europa League, σε μισή ώρα Ολυμπιακός Ντνίπρο, τηλεοπτική μετάδοση από τον Αντένα. Και ο καιρός βελτιώνεται σε όλη τη χώρα με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Λιακάδα στην Αττική, ο υδράργυρος θα φτάσει τους 12 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωση από τον Βήμα 99,5 στο πανόραμα των 8. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η κίνηση στους δρόμους. Σύμφωνα με το Κέντρο Επιχειρήσεων της Τροχέας, κλειστή παραμένει μέχρι αυτή την ώρα η περιφερειακή οδός Πεντέλης Νέας Μάκρης από το 414 Στρατιωτικό Νοσοκομείο μέχρι τη διασταύρωση του Αγίου Πέτρου. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Μπήκε ο χειμώνας, λέει, και πρέπει να αλλάξω συνήθειες, λέει. Το γιατί δεν μας λέει. Αφού καλοκαίρι κάνω σκι. Και χειμώνα πάλι κάνω σκι. Καλοκαίρι πάω σινεμαδάκι και χειμώνα πάλι πάω σινεμαδάκι. Καλοκαίρι πίνω μπύρα και χειμώνα και το χειμώνα πάλι πίνω μπύρα. Αφού υπάρχει μποκ. Μπήκε χειμώνας, λέει. Amstel Bock, λέω. Amstel Bock. Η μαύρη μπύρα για τους κρύους μήνες του χειμώνα. Γιατί η Amstel δεν έχει εποχή. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Συνεχίζουμε με Frank Sinatra. Ήταν το άλμπουμ My Way, όπου υπήρχε αυτή η καταπληκτική εκτέλεση σε ένα από τα τραγούδια της ταινίας Ορφέο Νέγκρο. A day in the life of a fool. A sad and a long, lonely day. I walk the avenue and hope I'll run into the welcome sight of you coming my way. I stopped just across from your door. But you're never home anymore. So back to my room. In the gloom, I cry. tears of goodbye. Back to my room, and there in the gloom I cry tears of Ήταν μια ταινία το 1971 που λεγόταν Summer of 42. Η ταινία είχε την τύχη να γράψει μία από τις καλύτερες μουσικές για αυτήν, ο μεγάλος Μισελ Εγκράν. Και ενώ ήταν instrumental, ορχιστρικό το κομμάτι στην ταινία, μπήκαν στίχοι από το περίφημο ζευγάρι Merlin and Alan Bergman. Ακούμε την εκτέλεση του Σινάτρα στο Summer of 42 με τίτλο The Summer Knows. The summer smiles, the summer knows. And unashamed, she sheds her clothes. The summer smooths the restless sky, and lovingly she warms the sand on which we lie. The summer knows, the summer's wise. She sees the doubts within your eyes, and so she takes her summer time, tells the moon to wait and the sun to linger. Twists the world round her summer finger, lets you see the wonder of it all. And if you've learned your lesson well, there's little more for her to tell. One last caress, it's time to dress for fall. Σινάτρα 1974, 20 χρόνια πριν από το 1974 και λίγο περισσότερο 1953. Στην ταινία Young at Heart έπαιζε ο Σινάτρα και η Doris Day. Εκεί ακούστηκε αυτή η μεγάλη επιτυχία του. Fairy tale. can come true, it can happen to you. If you're young at heart, for it's hard, you will find, to be narrow of mind. If you're young at heart, you can go to extremes with impossible schemes. You can laugh when your dreams fall apart at the seams. And life gets more exciting with each passing day. And love is either in your heart or on its way. Don't you know that it's worth every treasure on earth to be young at heart? For as rich as you are, it's much better by far to be young at heart. And if you should survive to 105, look at all you'll derive out of being alive. And here is the best part, you have a head start if you are among the very young at heart. And if you should survive to 105, look at all you'll derive out of being alive. And here is the best part, you have a head start if you are among the very young at heart. Μένουμε στη δεκαετία του 50 και πάμε στο 1959. Το 59, το τραγούδι που κέρδισε το βραβείο Όσκαρ, ήταν από μια ταινία που πρωταγωνιστούσε ο Σινάτρα και το έλεγε ο Σινάτρα στην ταινία. Το είχαν γράψει οι περίφημοι Σάμι Καν και Τζίμι Βαν Χιούσεν και πήρε το βραβείο Όσκαρ καλύτερο τραγούδι σε κινηματογραφική ταινία. Το φιλμ λεγόταν «A Hole in the Head». Και έπαιζε ο Φρανκ Σινάτρα με τον βετεράνο σπουδαίο ηθοποιό Έντουαρντ Τζι Ρόμπινσον και επίσης την Έλληνο Πάρκε και αυτήν ήταν σπουδαία και άλλους μεγάλους ηθοποιούς εκείνης της εποχής όπως η Θέλμα Ρίτερ έπαιζε στο φιλμ αυτό. Ακούμε λοιπόν από το φιλμ A Hole in the Head το βραβείο Όσκαρ του 1959. Κάτι ακόμα για αυτό το τραγούδι. Το τραγούδι αυτό ο Σινάτρα ήταν στην παρέα και ήταν υποστηρικτής του Κένεντι. Χρησιμοποιήθηκε στη καμπάνια του Κένεντι για τις εκλογές τότε, για τις προεδρικές εκλογές. Just what makes that little old ant think he'll move that rubber tree plant? Anyone knows an ant can't move a rubber tree plant. But he's got high hopes. He's got high hopes. He's got high apple pie in the sky hopes. So anytime you're getting low, instead of letting go, just remember that ant. Oops, there goes another rubber tree plant. Oops, there goes another rubber tree plant. Oops, there goes another rubber tree plant. Once there was a silly old ram, thought he'd punch a hole in a dam. No one could make that ram scram. He kept butting that dam, 'cause he had high hopes. He had high hopes. He had high apple pie in the sky hopes. So anytime you're feeling bad, instead of feeling sad, just remember that ram. Oops, there goes a billion kilowatt dam. Oops, there goes a billion kilowatt dam. There goes another problem, kerplop. Oops, there goes another problem, kerplop. Oops, there goes another problem, kerplop. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τι είναι, αεροπλανάκι? Όχι ακριβώς, αλλά θα σου δώσει φτερά. Ποδήλατο? Όχι ακριβώς, αλλά θα σε πάει μακριά. Νίντζα με σπαθί? Όχι ακριβώς, αλλά μπορείς να το πεις και όπλο. Τι να είναι το δώρο μου? Κάντε στο παιδί σας ένα δώρο που θα έχει αξία για όλη του τη ζωή. Ασφαλιστικό πρόγραμμα δημιουργίας κεφαλαίου Βάλιο Σπουδές από τη Eurolife ERB Ασφαλιστική, με εγγυημένο κεφάλαιο και αποταμίευση σύμφωνα με τις δυνατότητές σας. Για πληροφορίες επισκεφτείτε ένα κατάστημα Eurobank. Και αυτό που έχεις πίσω από την πλάτη σου, τι είναι? Αυτό είναι ένα βιβλίο παιχνίδι, δώρο από τη Eurolife. Eurobank. Υπεύθυνα δίπλα σας. Ω, αποκλειώ. 9 βαθμούς έχει έξω. Φίλε, τέλεια. Πάμε για μια Amstel Bock. Σερβίρεται στους 8 με 10 βαθμούς. Ψσ, μαύρη μπύρα, ε. Ένας από τους λόγους που λατρεύω το χειμώνα. Amstel Bock, η μαύρη μπύρα για τους κρύους μήνες του χειμώνα. Γιατί η Amstel δεν έχει εποχή. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Είδες πως την εγκοήτευσε την κυρία Λαγκάρτ? Μα ψωνίζουν από το ίδιο μαγαζί, από ό,τι κατάλαβα. Ψωνίζω. Το κάτω το πήρε η Λαγκάρτ, το πάνω το πήρε η Βαρουφάκη. Κλείσε, έλα σου, κλείσε γιατί. Γεια σα, γεια σα. Το μερμάτινα το είδε. Θα μα πει κι άλλα. Το κάτω το πήρε η Κριστίνα. Ναι, ναι, ναι, το πήρε ο Γιάννης. Το κάτω και το πάνω. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρει ποτέ τι θα ακούσει. Το 1984 ο Φρανκ Σινάτρα κυκλοφορεί το τελευταίο του στούντιο άλμπουμ. Μετά από αυτή την ηχογράφηση και την κυκλοφορία, ηχογράφησε μάλλον μερικά τραγούδια τα οποία μπήκαν σε συλλογές, αλλά αυτό είναι το official, τελευταίο του επίσημο, τελευταίο στούντιο άλμπουμ του Σινάτρα. Παραγωγό είχε το 1984 τον Quincy Jones αυτό το άλμπουμ, που ερχόταν θριαμβευτής από τις συνεργασίες που είχε κάνει με τον Michael Jackson, αλλά βέβαια ο Σινάτρα τον ήξερε από πολύ παλιότερα. Στο άλμπουμ αυτό υπάρχει ένα τραγούδι που αφιερώνεται στο Los Angeles. Έχουμε παίξει ήδη τα τραγούδια του Σινάτρα για το Σικάγο και τη Νέα Υόρκη. In her arms, she smiles, and then I am home again. Car, LA is my lady. She LA is my lady. She knows how to care for me. No lady sweeter. You know it the moment you meet her. I've been in love more times than I care to remember. And love's kept me cool in July and warm in December. It may not have lasted, but each time I thought it was heaven. You name it, I've been there and back, looking for someone who I'd be faithful to. Δεν μπορούσε να αφήσει το Los Angeles έξω από τα τραγούδια του. LA is my lady, από την τελευταία δουλειά που έκανε σε άλμπουμ ο Sinatra. Το τραγούδι αυτό βγήκε για πρώτη φορά το 36. Είναι του Cole Porter. I've got you under my skin. Η πρώτη εκτέλεση είναι στην ταινία Born to Dance. I've got you under my skin. Deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I said to myself, this affair never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know so well I've got you under my skin. I'd sacrifice anything come what might for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time that I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you under my skin.